leen sama tur, wanu ma leen sama sant, wanu ma leen sant Mor Korega, wanu ma leen tur Mor Korega, wanu ma leen askari fii. Kenn laa hotel moo de yàlla bu kenn soxla ma hotel la nag gannaaw maa ngi hotel yàlla. Gannaaw bu ma jógee ci yàlla ba noppi nag du ma jox sax waaye daa gestu. Bu ma gestoo nag mën naa tuddi ni ne ko yow nag fii nga toog léeg nga toog loo. Amul keneen ku man leneen, keneen ku toog, keneen ku wax, keneen ku def. Fañ la def loo la ngay def mbaa ñu toog loo la fañ la toog loo. Moo tax Moussa gën a xam yàlla foofu xam foofu mu tëj yéen a yëg. Nekkoon yéen bi dañ ko teg fi barab rek. Kon ñu naan bu neexee yàlla ak yénente bi ñu ngi njimte ñu ngi mokkaali bu rëy xaraam na daganu kenn waru ko. Bu neexee yàlla borom Touba kenn waru ko. Bu neexee yàlla Cheikh Tidiane kenn waru ko. Ku ko wax wax nga xaraam yéen a yàlla la yàlla kenn li càppa jéeli la amul ñaareel ba ma bind kenn fekkee ko kenn di foo ci amul kenn dimbali ko. Xamal gi mu xamal di doxal doxalam bi sëriñat kenn bokk ci. Kenn ku ci nekk war nañu xam dox kii muy lay doxal su sañ mbokk kon kooku laa xooteel moom laa de wane saayiram ak baatinam tur wi jëmm gi maxaamal yooyu lañ yàlla jaglee for nañu ko ku dikk ñu wala ku dikk toogal ñun li ñu am doy lu ñu sëkk li ma amati daanaka fi na doy lu sëkk ndax yéen a yéen leen di dégg am na ci ñu xam ne kat amuñoon mbooloo nii sax dañuy fii waxu ma leen ñu leen ne ci doon leen noo yéen wax nañ ne juróom-ñaari nit la juróom-ñaari daal di ko ci jamonoom waaye booba nag ñu dafa tuuti. Tey nag ñun lañ xoote woon lañ ñu xoote woon moom lañu xoote xoote wuñ leneen xar fan bi at ci xoote wuñu leneen su boobaa nag ku ci yàlla mànloo dañ bëgg ngay dem te